بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Inna a'tainaka al-kawthar. Vi har sannerligen gett dig al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Be därför till din Herre och slakta. Inna shani'aka huwal abtar. För din hatiske fiende är säkerligen den som är avklippt.